kae mbona sikuone ewe ate kae mbona sikuone ajuae mwenyezi mungu yo ajuae mwenyezi mungu yo ajuae mwenyezi mungu yo ajuae mwenyezi mungu yo ngawa uko mbali ateka wa mama ngawa uko mbali ateka wa mama ewe ateka ye ona sikuone Kosa gani mamie lilo kukosea Kosa gani mamie lilo kukosea Kama nimekosa ye naomba msamaha Kama nimekosa ye naomba msamaha Kama nimekosa ye, naomba msamaha. Kama nimekosa ye, naomba msamaha. Atekae, anisumbua sana. Atekae, mbona sikuoni. Mbona sikuoni mie, nasononeka sana. Atekae, mbona sikuoni. Mawazo yananishika ye, mawazo mengi sana. Kama nimekosa ye, naomba msamaha. Kama nimekosa ye, nisamehe. Kama nimekosa ye, naomba msamaha. Kama nimekosa ye, mama. Atekae, mbona sikuoni. Mbona sikuoni, tabu gani unazo. Atekae, mbona sikuoni. Kama nimekosa ye, naomba msamaha. Kama nimekosa ye, naomba msamaha. Kama nimekosa ye, Mongoli anakuita ye. Kama nimekosa ye, naomba msamaha. Kama nimekosa ye, Joni anakuita ye. Atekae, mbona sikuoni. Kama nimekosa ye, naomba msamaha. Atekae, mbona sikuoni. Kama sikuoni ye, nate anakuita ye. Kama nimekosa ye, naomba msamaha. Kama nimekosa ye, naomba msamaha. Atekae, mbona sikuoni. Mbona sikuoni ye, mulama anakuita. Atekae, mbona sikuoni. Kama sikuoni ye, aoko anakuita.